Thank you. shi ya wuce su ba komai dadin sa da rana ta fito ina mai sa ta bunsa ya tare in har zai iya wahala zai kausa ira sanabe